Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Mahir var. Mahir günaydın. Günaydın. Görüşmemiştik uzun süredir. Evet, evet. Evet, önce bir Soçi'den bahsedelim. 15,5-16 derecelik sıcaklarda. Bugün 19 bekleniyor. Öyle mi? Evet. Harika. Yani ve daha tabii bugün cuma, yarışmaların bitimine kadar neredeyse 10 gün var. 9-10 gün var. Hani dağdaki, bu tabii Soçi'deki sıcaklık ve şeyler, kayak yarışmaları Soçi'de değil, etraftaki dağlık pistlerde, bölgede yapılıyor. Ama dağdaki kar miktarının bu sıcak havadan etkilenip erimesinden, kar kalmamasından dolayı böyle bir ufak endişe varmış galiba. Sporcuların böyle mayolu falan, yani mayolu demin de böyle gayet şeyli pozları vardı. Yani Soçi zaten şeyin, Rusya'nın say şehridir. Ama Şubat ayında olması biraz tabii bunun herhalde garip, ama iklim koşulları o kadar sıra dışı hale geldi ki zaten. Evet, iklim değişikliğinden Rus basını da medyası da bahsetmiyor yalnız benim görebildiğim kadarıyla. Fakat şey ilginçti, yani sporculardan 100 kadarının, 100'den fazla sporcunun bir An Olympian's Call for Climate Action diye iklim değişikliğine karşı eyleme çağıran bir şeyi vardı. Amerikalı Andy Newell'ın öncülüğünde çok önemli şeyler söylüyor. Yani bu sürekli kar kaybı daha işin başlangıcı ve değişiklikler yapılmazsa eskiden kayaktan daha fazla şey de kaybedeceğimiz açık diyor. Çok önemli şeyler söylüyorlar oyuncular da, yani olimpiyatlara katılan atletler. Şöyle, bunu tabii daha önce de birkaç, yani yıllarca radyoda konuşmuşsunuzdur bu programda. Küresel iklim değişikliğinden doğrudan etkilenecek en önemli spor dalları kış sporları. Evet. Çünkü zaten bu kış olimpiyatlarına ülke ve sporcu bazında katılım da bizi bunu gösteriyor. Yani yaz olimpiyatlarında 200'ün üzerinde ülke katılırken, burada 88'de Hindistan tekrar dahil edilince oyunların ortasında, o da ilginç bir hikaye. 89 oldu. 89 ülke var. Yani yaz olimpiyatlarına katılanın yarısı. Tabii yarışmada az şey deriz ama hani dünyadaki birçok ülke zaten hani dağdan, bu tip kış şartlarından, tesislerden mahrum diyelim. Yani yok. Ve hani iklime bağlı dengesizliklerin devam etmesi halinde doğrudan etkilenecek sporları bundan. Yani sezonun kısalması, hatta sezonun önemli bölümünde kar sıkıntısı, yapay kar, bunlar son 10 yılda çok sık duyduğumuz şeyler. Kış sporlarıyla ve kış turizmiyle ilgili tabii, yani bir tek profesyonel spordan bahsetmiyoruz. Avrupa'daki kayak tesislerinde işte ama yapay kar mı kullanalım, nedir? Türkiye'de de herhalde Ankara'nın doğusunda pek sıkıntı yok ama mesela İstanbul'a yakın Kartepe, hani böyle bir İstanbul'a en yakın şey tesisi, kayak tesisi olarak düşünülmüştü. Bu sene bildiğim kadarıyla hiç kar yok. Marmara'da yok, o düzeyi aşılmadığı için. Evet, mesela ilginç birkaç şey de gözüme çarptı. Dün Democracy Now!'da bakarken izledim de filmde de. Yani NBC'den mesela bir yorum yapılmış, Carl Quintanilla diye bir yorumcu. Ve diyor ki kış olimpiyatlarının tarihteki en sıcak havasını yaşıyoruz. Bir şey, teleferikle şimdi daha doğru çıkıyoruz demiş. Zirvede, dağın zirvesinde birazcık şey var, kar var ama yol, yani gördüğünüz bütün yol boyunca gördüğümüz şey de diyor sırf toprak ve kayadan ibaret. Karın bulunduğu yerlerde de o kadar eritmiş ve yumuşatmış ki karı, başka tip kayak kullanmak zorunda kalıyorlar filan diyor. Bill McKibben'la da konuşmuşlar. O da hem iklim aktivisti hem de aynı zamanda kayak, kendisi de dağ sporları meraklısı, kış sporları yıllardan beri üzerine de yazıyor. Yani bu şeyin, kışın artık bu gezegenin bir parçası olduğu unutulmaya başlıyor bazı yerlerde diyor. Yani mesela inanılmaz raporlar geliyor demiş Soçi'den. Yarışma formalarını şeyde karla kaplama, yani buzla muamele etmek zorundalarmış yarışmaya devam edebilmek için filan. Çünkü bütün bu şimdi özel giysiler de konuşuluyor, bu hani olimpiyatlarla ilgili. Evet. Hepsi aşırı soğuğa karşı dayanıklı yapılmış giysiler. Yani böyle bir hava olmayınca onların fonksiyonu da herhalde ikinci planda kalıyor. Şey ilginç, bu Newell'ın dilekçesi vesaireyle ilgili bakarken geçen yılki kıştan kar depolamış zaten Ruslar. 500 bin metreküp karı böyle bir ihtimale karşı, yani nasıl soğutucuda mı tutmuşlar? Evet, ben de onu merak ettim. 500 bin metreküp kar saklanmış geçen, yani şeye karşı. Tabii sonra o lojistik olarak, hani diyelim ki böyle bir şey gerekti, nasıl taşınacak, aktarılacak? Onu da kestiremiyorum. Yani saklarken iyi, taşırken gitti. Taşırken eridi. Evet, çok üstüne meyve suyu döküp yemiş nakliyeciler. Smoothie olarak kamyonların içinde. Smoothie, evet. Şey yani, fakat yani daha ne kadar var dedin Alp bitmesi için, oyunların bitmesine? İşte bir hafta sonu, yani 10 gün var. Şu tabii ilginç. Şimdi şöyle bir araştırma var. Kış olimpiyatlarının yapıldığı dönemde olimpiyat yapılan işte kasaba, şehir, mevkideki şey sıcaklık, ortalama Şubat ayı sıcaklığı mesela 1920 ile 2050 arası 0.4 dereceymiş. 1960 ile 90 arası olimpiyat yapılan yerlerde 3.1. 2000 ile 2010 arası 7.8. Evet. 15 yıl sonra şey olacak. 15 derece böyle. İşte hakikaten espri yapıyoruz. Yani mayo ile kayacaklar falan neredeyse. 19 derece olunca yani hakikaten. Çim kayağı var mı yaz oyunlarında? Var tabii. Yani aslında şeylerin, kız sporcularının mevsimi çok çok uzun olmadığı için yazın alternatifler yapıyorlar. İşte tekerlekli kayak, çim kayağı, yani kayakla atlama, kayak, bir sürü hem antrenman hem de aslında yarışmaya da çevirdiler bir kısmını. Antrenman için kullanılıyordu. Türkiye'deki şeyler de yapıyor mesela. Kayakçılar da şeyde, doğuda asfaltta çalışan, tekerlekli kayakla çalışan kayakçılar biliyoruz. Karın olmadığı dönemlerde. İşte kar olmazsa o zaman artık çim asfalt kayağı vesaire veya asfalt, beton kayağıyla kış devam ederiz. Bahar olimpiyatları olarak değiştirerek. Olabilir. Spring. Bahar olimpiyatları. Eski kış olimpiyatları. Eski kış. Hani vardı ya falan. Aynen. Öyle, öyle anlatılacak değil mi? Kar ne ya dede falan. Böyle beyaz bir şey. Yok ya. Evet, çok ağır bir durum var. Doğrusunu istersen. 19 dereceyi duymamıştım, evet. Bunu da ben senden de okudum onu. Ama o tabii, tekrar söyleyeyim, hani Soçi deniz kenarı bir yer. Şeydeki, Soçi'deki hava sıcaklığı. Evet. Şeyleri şu an mesela ben şeyi izliyorum bir yandan. Erkekler süper kombinede, kombinenin iniş kısmı var. Son kayakçılar yarışıyorlar. Yani onun yapıldığı işte kayak merkezlerinde elbette daha düşüktür. Bir de hani iniş falan gibi alp disiplini kayakta ciddi bir şey farkı var. Rakım farkı var. Hani başladığı nokta ile bittiği nokta arasında. Evet. Herhalde başlangıç noktasında daha çok daha düşüktür, ama hani bir yine bir fikir veriyor tabii bize yani. Ve ilginçtir. Şimdi olimpiyatlar için yaz ve kış bir sürü adaylık konuşuluyor. Önümüzdeki 10 yıl için işte ABD yaz olimpiyatına aday olacak vesaire. Mesela 2022 kış olimpiyatı adaylarından biri Barcelona'ydı. İlginçtir. Yani Barcelona'yı bir merkez yapıp elbette işte paten pisti, işte kızak pistini şehirde yapıp, ama demek ki yakındaki Pirenelerdeki kayak merkezlerinde diğer kayak müsabakaları için kullanıp Barcelona adaylığı, sonra şey oldu. Sanıyorum bir orada bir halk oylaması oldu, vazgeçildi. İsviçre'de sanıyorum bir şehir vazgeçti. Şimdi Münih'te vazgeçti. Münih'te de bir halk oylaması yapıldı. Şey, yani halk istemiyor buralarda paranın olimpiyata harcanmasını. işte sanıyorum Oslo falan var yani Norveç, Çin konuşuluyor, birkaç yer var adaya olan. 2018 Kore'de yapılacak. Güney Kore'de. Evet, Güney Kore'de. Ama hani Barcelona'da bir kış olimpiyatı ilginç geliyor ilk anda insana. Evet. Belki de devam daimi Soçi'de yapılır. Bir zamanlar eski Yunanistan'da olduğu gibi. Evet yani bu kadar özenip para harcadıklarına göre değil mi? Tek bir yere bağlayalım. Evet. $51 milyar doların üstünde para harcanmış oldu. Evet. Yolsuzluklar falan da devam ediyor. Hesapları da bir iki şey vardı aslında. Dün değil herhalde, bir iki gün önce. Richard Fahri Washington Post'ta yazmış. O aslında bu çok da güvenilir olmadığını, bütün medya kaynaklarının birbirinden alarak 50 ve 51 milyar dolar rakamlarını kullandığını söylüyor. Yani çünkü Başbakan Yardımcısı Kozan'ın geçen yılki bir sözü üzerine 50 milyar dolar sözünün çıktığını, aslında o tarihten bu yana şeyin yani rublenin değerlendiğini, değer kaybettiğini ve şeyin yani aslında 40-43 milyar dolar seviyesinde olabileceğini, ama hani tam şey bilmiyor, para nereye harcandı, nereye edildi, çok iyi hesap yapılmadığını söylüyor. Hani öyle bir şey de vardı, ufak tartışma da vardı. Hani 40 da olsa çok büyük rakam tabii bir kış olimpiyat için ama. Evet. Yani skandallerle sarsıldı ama artık şimdi yer... Peki nasıl gidiyor, bir de spor tarafına da kısaca değinirsek. Evet, şimdi yani beklendiği gibi şey ülkeler, hani zaten kış sporunun iddialı ülkeleri hemen ilk sıraları kapattılar. Yani Hollanda, Norveç, Kanada, ABD, Almanya, hani en başarılı ülkeler şu ana kadar. Şöyle ki şeyde ilginç bir durum oldu. Bayanlar inişte, yani pek iniş şeyinde olmadığı kadar, daha önce rastlamadığımız bir şekilde iki sporcu birinci bitirdiler. Yani hani slalomda falan belki rastlanabilir bir şey ama inişte mesafenin işte neredeyse 3000 metre olduğu iniş müsabakasında hani iki sporcunun aynı zamanda bitirdiğini hani şu ana kadar pek görmemiştik. Şeyde Tina Maze ile, Slovenyalı Tina Maze ile İsviçreli Dominic Gissin hani 1 dakika 41 saniye 57 ile bitirdiler. Sonra şeylere, hani tarihteki örneklere bakıldı. Kış olimpiyatlarında 8 kez olmuş daha önce. İşte sürat pateninde var vesaire birkaç dalda. Şu ilginç, aslında dereceler binlik değil, yani 100 bin, 10 bin delik şeye kadar ölçülüyor. Ama hani seyirciye bunun sadece şeylik, yüzdelik dilimi yansıtılıyor. Yani aslında belki 1.41, 57.23 mesela derecesi Mazen'in, ama şundan dolayı yani o sahnenin %1'i bile bir iniş müsabakasında neredeyse 10-15 santimlik bir şey fark yaratabilir. Açıklanan şeye göre, rakama göre. Ama mesela inişte bir standart yok. Birisi soldan, birisi sağdan bitirebiliyor sporcuların hani tam bitiş çizgisinde. Yani haksızlık olmasın diye yüzdelik dilimle sınırlamışlar ve iki sporcu da altın madalya aldı. İlginç bir... Evet, yani, o zaman ikincilik olmuyor öyle mi? İkincilik yok, evet. İsviçreli bir diğer sporcu üçüncü oldu. Tabii biliyorsunuz Türkiye'de zaman zaman böyle saçmalıklı olur. İki kişi birinci olunca bir de gümüş madalya vermeye kalkarlar. Evet. Ben de hep o zaman olimpiyata bakın derim. Hiç iki birincinin olduğu yerde bir de gümüş madalya alan var mı? Falan diye. Yani üç birinci de olabilir teorik olarak. O zaman bronz, gümüş ve bronz olmayacak tabii. Evet. Yani çünkü üç kişinin ardındaki kişi üçüncü değil, dördüncü olur. Tabii ki siz geçen üç kişi varsa dördüncü olursunuz. Teorik olarak yani... atletizmi düşünelim. Hani 8 kişinin birden altın madalya ihtimali alma ihtimali var mı? Mantıken yok ama teorik olarak buna engel bir durum yok. Ama şey yani 7 birinci olursa öbürü 8. olacak maalesef. Evet. Çok bir şey yok. Yani o şeyin en ilginç yarışlarından biriydi. Türk sporculara gelince de evet, Türkiye'de tabii çok parlak değil. Eleştiriler var, hatta Sebahattin Olago kayaklı koşu sporcusu bir cevap verdi şeyden, Soçi'den. Bu arada bildiğim kadarıyla 4 Türk gazeteci var Soçi'de. Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir ve fotoğrafçı, Habertürk gazetesinden Murat Ağca, ki bütün olimpiyatları izler, hani buradaki en ideal isimlerden birisi, ve ECZ Türkiye'den İbrahim Koçyiğit. Hani sporcu kadar işte muhabiri de var Türkiye'nin zaten, hani ne kadar iddialıysa. Başka ama gazetelerden hiçbir muhabir yok. Yani son birkaç günde bir değişiklik olmadıysa bildiğim kadarıyla. ECZ de birkaç ilginç şey yaptı, işte sporcularla konuştu. Sebahattin Olago özellikle şeye bozulmuş, hani hani sıradan insanlardan gelen tepkilere değil ama kendi camiamızdan gelenlere şey oluyorum, hani üzülüyorum ve biraz kızdım demiş. Çünkü Türkiye'deki şartları biliyorlar. Hani bizden sonra gelen zaten çok daha geride kalacak. Kelime Çetinkaya da benzer bir şey söyledi. Yani ben burada ilk gün yarışta işte 8 dakika fark yedim. Benden sonraki gelse 16 dakikaya dedi yani. Bir sonraki jenerasyondan mı bahsediyor? Yok yani, Türkiye'deki en iyi ikinci sporcu o daldaki, evet, gelse. Evet. Zaten bir o kadar daha geri yani. O elde edilen fark kadar. Bu arada Kelime Çetinkaya şeyde dünkü 10 kilometre klasikte mesela ilk iki yarışına göre daha iyi sonuç aldı. İlk iki yarışta sonuncu olmuştu çünkü. Orada 15-20 kadar sporcuyu geçti. Galiba 45. oldu. Hani biraz daha iyi bir sonuç. Zaten işte hani bir buradaki bir Türk sporcunun hani kayaklı koşuyu ya da alp pistini gibi bir şeydi. Ancak ilk 40'ları falan hedeflemesi yani kendisi açısından bir başarı olacaktır. Yani hakikaten bir Türkiye'nin şeyi yok çünkü. Bir fonksiyonu yok burada. Şeyi bilmiyorum tabii. Buz dansı, artistik buz pateni buz dansında Alper ve Alice çifti bir sürpriz yaparlar mı? Finale kalırlar mı? Kestiremiyorum. Belki öyle bir fakoşluk olabilir. Böyle sürpriz görebiliriz yani orada. Evet. Valla benim gördüğüm en güzel şey ABD serbest kayakta, serbest kayak diye mi çeviriyor, freestyle ne oluyor? Evet evet. Gus Camerty gümüş madalya alan şey bulmuş, köpek yavruları bulmuş Soçi'de, onları şimdi ülkesine götürmeye çalışıyormuş. O çok hoşuma gitti benim. Olimpiyatlara dair ben de iz bırakan o oldum. Ay şeyden yani Soçi'den onu köpekleri alıp şey götürecek öyle mi? Evet evet, yavru köpek bulmuş böyle 4 tane. Katliamdan kurtulan köpekler onlar da tabii, çünkü çok ciddi iddialar da yer aldı basında. Sokak köpeklerinin katledildiği, ortadan kaldırıldığı filan gibi. Neyse, o konulara da fazla girmiyor. Evet, yani Camerty şeyde Amerikalılar 1-2-3 yaptı galiba şeyde, o kazanamadı herhalde ama gümüş madalya almış. Evet, şey yani belki daha bir altın almaktan daha önemlisini yapmış oluyor. Evet. Bu şey sayesinde. İşte geçen hafta biraz şeyi konuştuk. Bir şu hani sporcuların yaptığı herhangi bir şey burada bir eylem hareket çok etkiliyor. Çünkü hani göz önünde olan, vitrinde olan onlar. Şimdi şu iklime dair işte mektup, hı-hı, mesela kaç 100-105 sporcu muydu? 105 sporcu galiba. 105. Çok çok çok önemli tabii. Çünkü normalde sporcuların pek öyle şey tantanasından, sponsorların filan, reklamlardan, tüketimden pek sesleri duyulmuyor başka türlü. Bu birdenbire çok önemli bir konuyu ve çok net bir dille ifade etmiş olmaları, gündeme getirmiş olmaları önemli tabii. Hakeza. Yani bir, hani robot gibi değil mi? Gelsinler, yarışsınlar. Evet. İşte evet. Hani yarışmaya dair dramatik bir şey olabilir. Düşme, kalkma falan. Ama onun dışında çok böyle şeye girmesinler yani. Hakeza Rusya'da yine eşcinsellere yapılan baskıyla ilgili olimpiyat öncesinde, sırasında bir şey olduğunu bilmiyorum ama öncesinde yine sporculardan önemli açıklamalar, tepkiler vardı değil mi? Var ama şimdi mesela ben ona karşı burada bir şey beklerim. Bir madalya töreninde bir şey. Hani yarışmadan önce yapmak o sporcuyu baskı altına alır, şey yapar, konsantrasyonunu bozar hele. Ama madalya almış birisi şey töreninde, madalya töreninde kürsüde yapsa bunu, hı hı, etkisi çok tabii. Onu herkes izleyecek o anı ve hani şey değil, saklamak falan pek mümkün değil. Hani göstermeyelim, madalya törenini keselim falan, öyle denebilecek bir anda değil o. O yüzden etkisi büyük olacaktır öyle bir şey olursa. 70'lerdeki o meşhur ayrımcılık karşıtı eylemi hala konuşuyoruz değil mi? 68 pardon. Ve ki o zaman sporcular şimdiki gibi güçlü değil, Tommy Smith ile John Carlos. Yani hemen Olimpiyat köyünden gönderiliyorlar ki. Zaten Olimpiyat Komitesi'nin o zamanki başkanı Ever Brundage, Amerikalı yani ırkçılığıyla meşhur bir kişi. Yani Amerikan Olimpiyat Komitesi başkanı iken de 36'da Amerikalı siyah sporcular işte ikinci sınıf muamele yapılıyor. Zaten ülkede okunumdalar. 68'de hemen iki atleti de Olimpiyat köyünden def ediyor yani. Orada çok ilginç bir şey daha vardı. Pek hatırlanmıyor, bilinmiyor da. Bir de Avustralyalı ikinci olmuş. Greg Norman'dı değil mi adı? Evet evet tabii o. O da katıldı mesela. Çok önemli bir şey yaptı. Hatta işte komik an yani şeyin dışına çıktık ama siyah eldivenlerini madalya törenine takacaklar. Bir çift eldiveni unutmuşlar. Greg Norman diyor ki madalya törenine çıkmadan soyunmuş şeyde kuliste. Şey diyor, o zaman paylaşın çift diyor. Birini sol tekini, birini sağ tekini takın. İkinizde de birer tane olur diyor. Şaşırıyorlar buna ve o da şeyi takıyor işte bu Tommy Smith ile John Carlos'un üye olduğu ya da temsilcinin yaptığı sivil haklar kuruluşu o zaman hatırlayamadım. Şimdi onun çıkartmasını göğsüne yapıştırıyor. Evet. O da. Ve ne kadar oldu? Herhalde bir 6-7 yıl oldu öldü Avustralya'da. Cenaze töreninde tabut taşıyanlardan ikisi Tommy Smith ile John Carlos. John Carlos. Tabii ve üstelik o da Avustralya'da kınanmış filan yani. Kendi ülkesinde de. O zaman yapılması çok daha zor bir cesaret isteyen bir işti. Yani şimdi sporcular çok daha güçlü bugün. Elit spor. Yani şeyleri daha fazla etkiledi. Evet. Hani öyle sporcuyu sindirelim edelim. Yani el bir kazançları da daha fazla. Popülarite şeyleri de daha fazla. Şimdi o zaman atletizm amatör düşün. Oyuncu, sporcudan hiçbir geliri yok. Öğrencilik sonra işte şeyse bilmiyorum o sporda kalır mı antrenör olarak şey yapacak yani üniversitede gittiği edindiği bilgiyle belki hani mesleğini işini yapacak. Şimdi öyle değil tabii yani hele bu olimpiyatta madalya alan bir sporcu hiç fena gelire sahip değildir. Belli dallarda hatta çok iyi gelire sahiptir. Belli gücü, popülaritesi, medyatik etkisi vardır. O da yapacağı bir hareket işte çevre ne bileyim işte eşcinsel hakları, hayvan hakları, siyasi bir şey, ayrımcılık buna göstereceği bir tepki çok daha etkili olacaktır. Evet, galiba başka bir şey konuşacak zamanımız da kalmadı ama Soçi en her yönüyle hem siyasi hem de sportif yönüyle önemli bir şey de oluşturuyordu. Peki burada herhalde bitirebiliyoruz o zaman. Haftaya devam ederiz. Devam ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.